Անցյալը երբեք չես կարող ջնջել, ինչպես չես կարող տեսնել ապագան։ Շատ ենք ետնայում ու նայում առաջ ու մոռանում ենք ապրող մեր ներկան։ Բարեկամներ, երեխաների միջազգային օրվա արդիվ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ողջ անձնակազմը շնորհավորում է բոլոր մանուկներին, մաղթում անհոգ մանկություն, խաղաղ երկինք ու լուսավոր ապագա։ Թող աշխարհի բոլոր մանուկները մեծանան ընտանիքներում, ստանան ծնողների ջերմությունն ու սերը։ Տաղավարում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ նորություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Երևանի պետական համալսարանի քաղաքագիտության ասպիրանտ Ալվարդ Սարգսյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Օրնուր Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Տոկիոյի համալսարանի մի խումբ հետազոտողներ մշակել են բիոհիբրիդ ռոբոտի մեխանիզմ, որը հագեցած է կենսաբանական մկաններով եւ կարող է նմանակել մարդու շարժումները, հաղորդում է Tech Fusion-ը։ Բիոհիբրիդ ռոբոտը ստեղծվել է Յուայա Մարիմոտոյի եւ Շոդի Թակեուչի ղեկավարությամբ գիտնականների խմբի կողմից։ Սարքը մի մեխանիզմ է, որը նմանակում է մարդու մատի արտաքին տեսքը եւ շարժումները։ Կենսաբանական մկաններով ռոբոտը կարող է ծալվել, բռնել առարկաները եւ տեղափոխել դրանք։ Եվ չնայած նրան, որ այժմ ռոբոտը ընդամենը մեկ մատը իրենից ներկայացնում, իսկ նրա կենսամկանները նրանք մշակվում են եւ կարող են աշխատել միայն ջրային լուծույթում, գիտնականները մտադիր են առաջիկայում կատարելագործել այն։ Մեծ Բրիտանիայի Նոթինգհեմի համալսարանի գիտնական Ռիչարդ Ռամչերը ֆիլմ է ստեղծել, որը փոխում է իր սյուժեն հարմարվելով հանդիսատեսի արտահայտած հետաքրքրությանը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, ֆիլմի իրադարձությունների զարգացումները կառավարում է ծրագիրը, որը հատուկ սարքավորումների միջոցով գլխուղեղի ակտիվությունը վերլուծող ազդանշաններ է ստանում։ Աղբյուրի հաղորդմամբ The Moment կոչվող ֆիլմի տևողությունը 27 րոպե է։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում հակաուտոպիական ապագայում, որտեղ արհեստական բանականությունը դառնում է մարդկության համար գլխավոր վտանգը։ Ռամչերի խոսքով սարքավորումը կարդում է գլխուղեղի նեյրոնների իմպուլսների առաջացրած էլեկտրական ազդանշանները։ Սրանից մենք տեղեկություններ ենք ստանում հանդիսատեսի ուշադրության մասին, որը Bluetooth-ի միջոցով փոխանցվում է համակարգչին։ Այստեղ իմ ստեղծած համակարգը սյուժեի զարգացման տարբեր տարբերակներ է ընտրում, կախված ուշադրության տատանումներից, բացատրել է Ռամչերը։ Նշվում է, որ ֆիլմի պրեմիերան կկայանա հունիսի 7-ին Շեֆիլդի միջազգային վավերագրական ֆիլմերի փառատոնում։ Այնուհետև ֆիլմը շարժական կինոթատրոններով կճանապարհորդի Մեծ Բրիտանիայով, թույլ տալով հանդիսատեսին դիտել եւ կառավարել սյուժեն։ Հեռանկարային հետազոտությունների հիմնադրամը հայտնել է, որ թռչող ամենագնացի առաջին թռիչքը նախատեսվում է 2020 թվականին, հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Նման տրանսպորտային միջոցը կկարողանա թռչել եւ վայրեջ կատարել 50 մետր չափով տարածքում։ Թռչող ամենագնացը կկարողանա 1000 կիլոմետր տարածքով եւ 250 կիլոմետր ժամարագությամբ թռիչքներ իրականացնել։ Առավելագույն արագությունը կկազմի 315 կմ/ժ։ Մեքենայի առաջին թռիչքը նախատեսվում է 2022 թվականին, նշել են հիմնադրամում։ Ըստ գերատեսչության նման ինքնաթիռով հետաքրքրվում է ԱԻՆ-ը եւ ՊՆ-ն։ Մանչեսթրի համալսարանի հետազոտողները մշակել են քայլերը ճանաչելու նոր S-Food BD համակարգ, որը հիմնված է արհեստական ինտելեկտի աշխատանքի վրա, հաղորդում է Vestin։ Ըստ մասնագետների, տեսականորեն այս տեխնոլոգիան կկարողանա անվտանգության կենտրոնում, այդ թվում օդանավակայարաններում, փոխարինել աչքի ցիածանաթաղանթի եւ մատնահետքերի սկանավորման սարքերի։ Նեյրոնային ցանցերը քայլվածքի ժամանակ մարդկային շարժումների մեջ կարողանում են հատուկ օրինաչափություններ գտնել, որոնք թույլ են տալիս անհավատալի ճշգրտությամբ ճանաչել անձին։ Իսկ S-Food BD տեխնոլոգիան 380 անգամ ավելի ճշգրիտ է նախորդ մեթոդների համեմատ։ Դանիայում ստեղծվել է պլաստիր, որը պաշտպանում է սմարթֆոնի կախվածությունից։ Պլաստիրի խնդիրն է օգտագործողին ստիպել հրաժարվել գադջետի հետ ավելորդ գործողություններ կատարել, հաղորդում է Միր24-ը։ Գիտնականների հաշվարկով միջինում սմարթֆոնների սեփականատերերը օրվա ընթացքում 2617 անգամ դիպչում են էկրանին։ Հիմնականում նրանք դա անում են առանց հատուկ նպատակի։ Փորձագետները համոզված են, որ սա սովորություն է, որը պետք է հաղթահարվի։ Դանիացի դիզայներները այդ նպատակով հատուկ պլաստիր են ստեղծել։ Տուփում 10 պլաստիր կա, որոնք կարելի է սմարթֆոնի էկրանին ամրացնել։ Մեկ տուփն արժե $14.95։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Մեջմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7 Սուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետ.մկ-ի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը՝ լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թբիլիսիում այցելել է գիտամշակութային կենտրոն Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան։ Վարչապետին տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ ուղեկցել է հայկական եկեղեցու վրացական թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Ներկաները տիկնիկային ներկայացում են դիտել Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներից մեկի մոտիվներով։ Սա ոչ միայն Թումանյանի տունն է եղել, այլ նաև ամբողջ Անդրկովկասի հասարակական մշակութային կենտրոնը, որի հաճախակի հյուրերն են եղել Ղազարոս Աղայանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Կոմիտասը, Ալեքսանդր Շիրվանզադեն, Ավետիք Իսահակյանը, Վահրամ Փափազյանը, Նիկո Ղայուսմարը, մշակութային ու հասարակական այլ գործիչներ։ Շենքը ժամանակին պատկանել է հայազգի Հովսեփ Շանշյանին, իսկ Թումանյանը վարձակալել է 3-րդ հարկը։ Տան մի մասը բնակեցվում է, իսկ 3-րդ հարկում քաղաքային գրադարան է բացվում։ Վրաստանի անկախացումից հետո Թբիլիսիի քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ գրադարանն իր գոյությունը չի արդարացնում և վաճառում է այն հատվածը, որտեղ Թումանյանն էր ապրել։ Տունը օրինական տիրոժն է վերադարձվել Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Հայաստանի գրողների միության հանգության նախագահ Լևոն Անանյանի ջանքերի շնորհիվ, որին օգնել են Գյումրիի նախկին քաղաքապետ, ներկայումս ԱԺ պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանը։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը դեռևս հիվանդանոցում է գտնվում կանխարգելիչ բուժման նպատակով։ Այդ ընթացքում ռուսական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են հայտնվում նրա թատրոնի հետագա ճակատագրի մասին։ Նախորդային տեղեկություն էր հայտնվել, որ Ջիգարխանյանի անվան թատրոնը այսուհետ կարող է ղեկավարել ռուս պրոդյուսեր և հայտնի դերասանի ընկեր Մարկ Ռուդինշտայնը, սակայն վերջինս հայտնել է, որ իր թեկնածությունը չի հաստատվել։ «Իմ թեկնածությունը թատրոնի տնօրենի պաշտոնի համար չի անցել Մոսկվայի մշակույթի վարչությունում»։ Սակայն ես լսել եմ, որ Արմեն Բորիսովիչը արդեն հանգիստ խոսում է գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում իր հաջորդի մասին։ Ասում են, որ ամենից հավանական թեկնածուն դերասան և ռեժիսոր Սերգեյ Գազարովն է։ Տեսնենք, ինչ որոշում կկայացնեն վարչությունում Գազարովի հարցով», ասել է Ռուդինշտայնը։ Մոսկվայի դեկորատիվ կիրառական և ժողովրդական արվեստի համառուսական թանգարանում կբացվի Ռուսաստանի վաստակավոր նկարիչ կինոմատոգրաֆիստների միության անդամ Ժաննա Մելքոնյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը։ Կինոյում նկարչի դերը չափազանց մեծ է, միայն էսքիզ ստեղծելը քիչ է, պետք է նաև այն կյանքի կոչել։ Հերոսների մասին հստակ պատկերացում ունենալուց հետո է միայն կարելի գեղարվեստական կերպար ստեղծել։ Ամեն անգամ նկարիչը գործ ունի մարդկային ինքնատիպ չկրկնվող անհատականության հետ», նշել է Մելքոնյանը։ Հայտնի է, որ ցուցահանդեսին ներկայացվելու են հայտնի ֆիլմերի, այդ թվում նաև Օսկարակիր «Մոսկվան արցունքներին չի ավատում» կինոնկարի կերոսների համար ստեղծված կոստյումների հեղինակային էսքիզներ։ Ցուցահանդեսը կկայանա հունիսի 9-ից 15-ը։ Դրա շրջանակում կներկայացվեն նաև տարբեր թեմաներով, այդ թվում նաև Հայաստանի վերաբերյալ նկարչու ստեղծած արվեստի գործերը։ Մելքոնյանի աշխատանքները ներկայացվել են Տրետյակովյան պատկերասրահում Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի մասնավոր հավաքածուներում։ ԱՄՆ Կոլումբիայի համասարանում կայացել է հեղինակավոր Պուլիցերյա մրցանակի այս տարվա դափնեկիրների պարգևատրման արարողությունը։ Արարողությունը տեղի է ունեցել Նյու Յորքում։ Մրցանակի դափնեկիրների անունները հայտնի էին դարձել դեռևս ապրիլին, սակայն ըստ ավանդույթի պարգևատրման արարողությունը կայացել է մայիսի վերջին։ Ըստ այդմ գլխավոր մրցանակը հասարակությանը ծառայելու համար Պուլիցերյան ոսկե մեդալը ստացել են Նյու Յորք Թայմս և Նյու Յորքեր պարբերականները։ Պուլիցերյա մրցանակը սահմանվել է 1903 թվականի օգոստոսին։ Այն համարվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենահեղինակավոր մրցանակներից մեկը գրականության, լրագրության, երաժշտության և թատրոնի բնագավառներում։ Ամերիկացի դերասան ու երաժիշտ Ջոնի Դեփը Մոսկվայում վճարովի հանդիպումներ է անցկացրել իր երկրպագուների հետ։ Կարճատև հանդիպման համար Դեփը $1,000 է պահանջել յուրաքանչյուր երկրպագուից։ Դերասանի արտասովոր առաջարկն ընդունել է 40 երկրպագու, և այս կերպ նա հսկայական գումար է վաստակել։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հովիվը պատիկը բողնած գյում էլ օգնած Կարասելիքն է, բերանը պակ է, մարանը մուտ է, բայց դուրը բարձ է, բայ դուրը բարձ է կարասում է Դե արի կույրի գնանք Ալուրի խուպը բանանք Միասին խմոր հունցենք Տոնրի մեզ լավաս տխենք Ոայ կուրի կինչ արեցինք Ամեն ինչ մենք խարնեցինք Տատնու պապը հիմա կգան Մեզ վրա կբարձ կանան Տատնու պապը հիմա կգան Մեզ վրա կբարձ կանան Մերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:38 րոպե։ Իսկ այժմ լսենք մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Երևանի Պետական Համալսարանի Քաղաքագիտության ասպիրանտ Ալվարդ Սարգսյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Մեր երկրի ճանաչված լինելը թերևս բոլորիս երազանքն է։ Յուրաքանչյուրիս ձգտումներն ու հաջողությունները վերջին հաշվով այդ նպատակն ունեն, որ բոլորը ճանաչեն մեր պայքարող երկիրը, նրա անկոտրում կամքի տեր բնակիչներին։ Ու կարևոր է, որ մեզ ճանաչեն ոչ միայն որպես հակամարտող կողմ, այլ նաև որպես տաղանդավոր ու նպատակասլաց, ուժեղ ու կամեցող մարդկանց հայրենիք։ Նրան նպաստում են տարաբնույթ միջազգային ծրագրերը, որոնց մասնակցում են մեր երիտասարդ հայրենակիցները։ Օրվա զրուցակիցս Երևանի Պետական Համալսարանի Քաղաքագիտության ասպիրանտ է։ Աշխատում է կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում որպես առաջատար մասնագետ ու տարբեր միջազգային ծրագրեր է իրականացնում Արցախում։ Ալվարդ Սարգսյանի կարծիքով մեր երկրի ճանաչումը նաև անհատների միջոցով է իրագործելի։ Ճիշտ է, հնարավորությունները սուղ են, ծրագրերին մասնակցել ոչ բոլորն են կարող, սակայն փոքրինչ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու դեպքում կարելի է որոշակի արդյունքներ գրանցել։ Լսենք մեր զրույցը։ Ուրախ ենք ողջունել ձեզ Ալվարդ, եւ որպես երիտասարդ եւ որպես մասնագետ։ Մեր նախնական զրույցում ասացավ, որ տարբեր ծրագրեր են իրականացվում, կխնդրեի դրանց մասին սկզբից խոսենք։ Կարելի է ասել, որ ես մի քանի ուղղությամբ եմ հիմա աշխատում, մասնագիտական, հետազոտական աշխատանքներ եմ իրականացնում։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է իմ դիսերտացիային, որը վերաբերում է ջրային գործոննա քաղաքական հակամարտություններում։ Ներկայումս այդ գրված եմ մի պրոյեկտի միջազգային, որը հենց ուսումնասիրում է Արցախի ջրային պաշարները, քաղաքական տեսանկյունից եմ ես ներկայացնում, թե ինչպես կարող են դրանք քաղաքական տեսանկյունից օգտագործվել ի նպաստ Արցախի ճանաչման։ Նաև իրականացնում եմ ուրիշ ծրագրեր, ներկայումս ունենք Գերմանական Բերգով հիմնադրամի ծրագիր Արցախում իրականացնում ենք ու հպատակա կեսագրական ինտերվյուների հավաքագրումն ու ֆոկուս խմբերում քննարկումներ կազմակերպելն է, բայց գլոբալ առումով այն նպաստում է, որ կարողանանք ավելի լավ ճանաչանալ մեր չգրված պատմություններին, իսկ ամենակարևոր խնդիրը հակամարտության տրանսֆորմացիան է, այսինքն մենք իմանալով մեր հակամարտության բուն պատմությունը, որը որ գրքերում գրված չէ, այլ մարդիկ են իրեն բերնաբերան փոխանցում, ավելի կարևոր է եւ երիտասարդության շրջանում, ինչպես նաեւ մեծահասակների շրջանում զգալի տարբերություններ է բերում, այսինքն կարողանում ենք հասկանալ մեր հասարակության մեջ առկա խնդիրները, արդեն ոչ թե ինչ-որ գրքերից, այլ հենց հասարակության անդամների պատմածներից, որը օգնում է շատ, անմիջական է ավելի, այո, ու կարողանում ենք ընդգրկել ոչ միայն Ստեփանակերտ, այլ նաեւ շրջանները, ընդհանրապես այս բոլոր ծրագրերը, որը որ իրականացնում է միջազգային Արցախում, փորձում եմ ընդգրկել շրջանները, որովհետև Ստեփանակերտը ես թենեթ կարողանում է ընդգրկվել ծրագրերի, իսկ աշխատանքային առումով ներկայումս աշխատում եմ օպտիմալացման վրա, այսինքն մենք ունենք համայնքային դպրոցներ, որոնք այդքան էլ լավ վիճակում չեն եւ համայնքը գնալով քչանում է բնակության թվականակը, փորձում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել, հասկանալ ընդհանեն հետազոտական աշխատանքի դեր կատարվում բոլոր այդ համայնքների, ինչ զարգացման ծրագրեր կարող են լինել, եւ դա անում ենք հենց համայնքի բնակիչներից իմանալով, այսինքն ես կազմակերպում ենք հանդիպումներ, քննարկումներ, որի արդյունքում վեր ենք անում համայնքի խնդիրները եւ թե ինչ ուղղությամբ կարող է այս կամ այն համայնքը զարգանա, եւ եթե համայնքը զարգացած է, կարող է զարգանալ նաեւ դպրոցը, որը որ մեր համար ամենակարևորն է։ Իսկ հիմնականում ինչ խնդիրներ են գյուղերում։ Գյուղերում ամենակարևոր խնդիրը գործազրկության խնդիրն է, այսինքն երիտասարդները խուսափում են ավելի շատ գյուղատնտեսական, անաստապահական աշխատանքներից, եւ գործազրկությունը մեծ է երիտասարդության շրջանում գյուղերի հենց, դրա համար գյուղի երիտասարդները կամ գնում են Ռուսաստան կամ վերջակա քաղաքին գնում ու փորձում են որոշակի աշխատանք գտնել, սակայն չունենալով բնակարաններ այդ քաղաքներում ավելի մեծ խնդիրներ են անգեսնում։ Բայց որ խոսում ենք գյուղի երիտասարդների հետ, հասկանում ենք, որ մեծամասամբ ցանկանում են մնալ իրենց գյուղում, սակայն որ չկա համապատասխան պայմաններ, դրա համար դուրս են գալիս գյուղից։ Այսինքն հիմա մեր համար, մեր պետության համար առաջնայած խնդիրը դա երիտասարդին գյուղում պահելն է։ Գյուղում պահելն է, գյուղում պահել ինչ որ ծրագրերով։ Այսինքն եթե գյուղի երիտասարդ ունի պոտենցիալ, պարտադրի չէ որ գիտական պոտենցիալ, հիմա լավ է որ տեխնոլոգիաները զարգացել են ու կարելի է շատ աշխատանքներ անել հենց տնից, այսինքն այդ ֆրիլանսի բաները լինեն կամ զբաղվեն հենց գյուղում ինչ որ մի հետաքրքիր նախաձեռնություններ կենտրոններ հիմնելով։ Մի քանի դպրոցներում արդեն մենք ունենք արմատ լաբորատորիաներ, որոնք իրոք հաջողության են հասնում ու լրիվ ուրիշ ուղղություն է, բայց նաև որը որ զարգանում է։ Այդ ուղղությամբ եթե շարժեն, կարծում եմ համայնքները ավելի արագ թափով կզարգանան ու գյուղի երիտասարդը տունը նստած կարող է այնպիսի գործեր անել, որ քաղաքի երիտասարդը անգամ կարող է նախանձել, որովհետև կա այդ հնարավորությունները։ Ընդ որում գյուղերում կան երեխաներ շատ շնորհալի, այսինքն պոտենցիալ կա այսպես թե այնպես, եթե դպրոցից սկսվի այդ զարգացումը, հետագայում երբ այդ դպրոցական երիտասարդ դառնա, նա արդեն կմտածի իր գյուղի զարգացման մասին։ Այո, անշուշտ, ու հետաքրքիր այն է, որ հանդիպել ենք այնպիսի դպրոցների, որ ունեն քիչ քանակությամբ աշակերտներ, բայց կարողանում են օլիմպիադաներում լավ տեղեր գրավել հանրապետական եւ այլն, ու հետաքրքիր այն է, որ գյուղի աշակերտներից կան նաեւ որ լեզուների առումով են արդեն ուժեղացել, այսինքն միշտ կար այդ կարծատիպը, որ գյուղի երիտասարդները օտար լեզուների չեն տիրապետում։ Հիմա քաղաքային հանրապետական օլիմպիադաներում եթե նայենք, օտար լեզուներով գյուղի երիտասարդները ավելի առաջ են գնում, այսինքն եթե գյուղում կա օտար լեզուի իմացող, դա արդեն մի քայլ է, որ զբոսաշրջությունը զարգանա այդ գյուղում, այսինքն կարող են ստեղծել ինչ-որ հյուրատներ եւ կարողանա տուրիստի լեզվով խոսել, այդ դեպքում կգրավի տուրիստ։ Իսկ մեր Արցախում շատ հետաքրքիր էկոտուրիզմով կարելի է զբաղվել, բազմաթիվ ծրագրեր կարելի է իրականացնել հենց գյուղի անգամ երիտասարդներին այդ աշակերտներն ընդգրկելով։ Հայաստանում արդեն փորձը ունեն հենց գյուղական տուրիզմ զարգացնելու, այսինքն հյուրընկալելու գյուղական ընտանիքներում, տներում հենց տուրիստներին, նմանատիպ ինչ որ բան երևի կարելի է փորձել անել։ Այո, մենք մեր այդ քննարկումների ժամանակ բոլոր գյուղացիներին փորձում ենք առաջարկել, այսինքն իրենց հարցնում ենք, որ ցես լինի, դու կարողանաք ու ցանկանաք, որ մարդիկ անձերտունը մնան, հիմնականում որ ասում ենք վճարովի, բոլորի մոտ ժամանակի առաջանում, ոնց կան հասնեն մեր գյուղը, մի հատ դրա համար վճարեն, ոչ մեկս ցույց չենք տա, թող գան, մնան, մենակ թե գան, տեսնեն, կպատմեն ամեն ինչ, ու լավ է նա, որ չի միշտ ինչ-որ մի գյուղ, որ գնացածնենք ու պատմամշակութային ինչ-որ արժեք չլինի, ամեն գյուղում մի բան կլինի, աղբյուր կարողա լինի, կարողա լինի վանք, ինչ-որ քարանձավ, խաչքար, բայց ցավով եմ նշում, որ բոլորը չէ, որ տիրապետում են պատմությանը, այսինքն եթե մենք հարցնում ենք արդեն գյուղում, ինչ գիտեք ձեր այս պատմամշակ, գնացեք այն մարդը 90 տարեկան ինքան զատ կիմանա, այդ էլ փոխենք, որ երիտասարդները, դպրոցականները տեղյակ լինեն իրենց ամեն ինչի մասին, չեմ ասում այդ համատարած է, բայց այդպեսի խնդիր կա։ Կան իհարկե, որ նաև դպրոցականները տեղյակ են, այսինքն եթե հարցնում ես դպրոցականին քո տարեկիցը որ գա, իրեն որտեղ կտանես, ասում է որ մեր գյուղում կա ինչ-որ վայր, ինչ որ խաչքար, ինչ որ եկեղեցի ձեր ասած, որ կտանեմ ցույց կտամ, հակառակ բաներ կա, բայց երևի պետք է ավելի շատանա։ Հա, այսինքն այդտեղ գալիս է ժողովրդական բանահյուսությունները։ Շատ հարուստ է մեր բանահյուսությունները, անգամ էլ խոսքով բարբարով է, հետաքրքիր պատմություններ կան, որ կարծում եմ ունենք հանձնարարված կարծեմ բոլոր գյուղապետերին, որ իրենց պատմամշակութային արժեքների մասին կարճ ներկայացնեն, երևի սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին արդեն պատրաստ է լինելու բոլոր գյուղերի մասին, ով ինչ պատմամշակութային արժեք ունի, դրա մասին ինչ պատմած կա, ինչ կա, չկա, սա հավաքում են, ու այդ շատ կարևոր է, հետո դա որ տարածվի, արդեն բոլորը իմանան, մեկ էսենի Ձեփանակերտի ծնունդ են, բայց ուզում եմ իմանալ նախնիների գյուղերի ինչ բանա, ու վերցնեմ ծանոթանալով, արդեն այդպես մենք պետք է պահպանենք մեր պատմությունը, որովհետև շատ հարուստ է, եթե այսպես չհավաքագրվի հիմա, չի լինի, ու արդեն երեխաները, որ իմանալով, օտարլեզները դիրապետելով, կներկայացնեն ու կզարգանան։ Ավարտես ընդհանրապես որպես երիտասարդ, ինչ տեսլական ունեք մեր երիտասարդների մասին, այսինքն ինչ է նրանց պակասում, ինչ պետք է անել, որ ավելի ակտիվ լինեն։ Ես աշխատելով մի քանի տարի երիտասարդների հետ, հենց մենակ կարող եմ ասել, որ մեր երիտասարդության թիմի մեջ խնդիրը իմ համար դա փակասարակության մեջ ապրել ու փակասարակության մեջ աշխատելն է։ Այսինքն մեր երիտասարդների համար իմ կարծիքով ամենաճիշտ այն կլինի, որ ունենք հակամարտություն, ունենք խնդիր, մեր սահմանները գրեթե փակ են ու չեն կարողանում մեր երիտասարդները դուրս գնալ, ունենք վիզայի խնդիրներ եւ ամեն ինչ թանկ է մեր համար, այդ ամենը հասկանալի է, բայց փակասարակությունով ապրելով կաղապարացված են մեր երիտասարդությունը, որը խնդիր է։ Սակայն այս երընդը, որը հիմա գալիս է, մի քիչ ավելի իրանք բաց են, որ համեմատելի լինենք, դրա համար կարծում եմ ինձ առաջինը պետք է լինի հնարավորություն, որ մեր երիտասարդները գնան դուրս տեսնեն ու հետ վերադառնան, այդ ժամանակ ստեղծագործականը ավելի կզարգանա, այսինքն մեր երիտասարդները ունեն գաղափարներ, խելոք են, կրթված են, բայց կրեատիվ չեն, դա է պակասում, իսկ դա գալիս է մի քանի փորձեր տեսնելով, մի քանի բաներ աշխարհում տեսնելով, գալիս է արդեն մտածում ես, բայց ինչու՞ Ստեփանակերտում օրինակ այսպես չանենք, ինչու այնպես չանենք, ու շատ ժամանակ էլ իրենց սահմանափակումը, որովհետեւ բոլորը ընդգրկված են ինչ-որ պետական ստրուկտուրաներում կամ բանակում, ու դրանով անդերց իրենք ոնց որ արդեն բյուրոկրատացվում են ու խանգարում է դա, եթե լինեն ավելի ազատ միջավայրում աշխատատեղեր, օրինակ որ գնում ես Թումո կենտրոն, ոնց որ Ստեփանակերտ չլինի այդ, որովհետեւ ամեն ինչ ազատ է, բաց է, ոչ թե այդ որ բյուրոկրատական ստանդարտներով կաղապարացված, հա, ու դա ինձ դուր է գալիս, պետք է դրան գնան։ Հիմա մենք էլ օրինակ նախարարությունում ամեն մեկս մեր համար փորձում ենք այնպես անել, որ մի քիչ տարբերվենք, այսինքն կա ինչ որ խորթային ժառանգություն, որը որ շատ լավն է, պետք է պահպանել, բայց կան բաներ, որոնք պետք է փոխվեն, այսինքն հիմա աշխարհը փոխվում է, մենք էլ ենք զարգանում, ամեն ինչ փոխվում է, բայց կան կաղապարներ, որը որ Արցախի դասարության մեջ կա, որովհետև փակին չեն տեսնում։ Սերունդների միջև բնականաբար տարբերություն կլինի, նույնիսկ ասենք 5-10 տարվա տարբերությամբ, որովհետև մեր սովորելու տարիներին այն հնարավորությունները չկային, որ դու ինչ որ ծրագրով գնաս Եվրոպայում սովորես, վերադառնաս քո փորձ այստեղ տեղայնացնես, իսկ այսօրվա ուսանողը ասենք կարող է ինչ որ ձևով գնալ, ինչ որ բան սովորել, վերադառնալ, դա էլ կա, այսինքն կամաց փոքր քայլերով գուցե հասնենք դրան։ Հա, փոքր քայլերով, բայց դրանից ամեն մեկը պետք է նախաձեռնող լինի, ինչ շատ ժամանակ ասում են որտեղից էս այս կաման ծրագիրը գտնում, ասում եմ ուղղակի կարողանում եմ Google-ում poisk տալ, այդ մեծ խնդիր չի, ինչ որ մեկը չի գալի, հա, լինում է ինչ որ տեղից հրավիրում են, ֆորում լինի, ասեն հա դու իսկան տարի մասնակցել ես, փորձում ես հրավիրել, բայց դա հազվադեպ է լինում, հավատաս, միշտ ես եմ իմ համար գտնում ու միշտ երիտասարդներին էլ եմ ասում, ասում մտեք ինտերնետ, մանեք, գոնակ դուք ես ինչի մասնագետն եք, չէ, գոնակ դուք ժուռնալիստ եք, ուզում եք գնաք ինչ որ summer camp-ի, այդ խնդիր չի, poisk ես տալիս, 2018 թվական հուլիսից օգոստոս ամառային դպրոցներ անվճար Հայաստանի համար կամ տարածաշրջանի համար կամ հակամարտության ծրագրեր է շատ լինում, որտեղ որ Հայաստանը կամ Արցախը կարողանում ամ դիմում ես, կարող է շատ չնչին գումար լինի, որով ունենք մեկ նախարարություններում տարբեր բաժիններ, որոնք ֆինանսավորում են երիտասարդներին արտասահման գնալու կրթական ինչ-որ ծրագրերով, այսինքն դա էլ խնդիր է, որ նախաձեռնությունը չեն ուզում իրենց ձեռքը վերցնել, մեկը լինի կազմակերպի իրանց տանի բերի, դա էլ է խնդիր, դու պիտի ինքդ ցանկանաս գնաս, եթե դու սպասես, որ ինչ-որ մեկը նախարարը երիտասարդության բաժնի հետ պիտի գա քեզ տանի ինչ-որ մի տեղ բերի, դա խնդիր է, դու պիտի ուզենաս, որ գնաս։ Շնորհակալություն Ալվարդ, հուսանք նմանատիպ խնդիրները կամաց-կամաց կլուծվեն, հաջողություն ձեր գործերին եւ թող այն միջազգային ծրագրերը, որոնք իրագործվում են Արցախին, շուտով օգտակար լինեն եւ ընդհանրապես կարողանանք ավելի լայն ճանապարհ բացել մեզ համար դեպի ճանաչում, դեպի մասնակցություն ինչ-որ ծրագրերի, որպեսզի մեր երկիրը ավելի ճանաչելի դառնա։ Ի վերջո բոլորիս աշխատանքի վերջնական նպատակը երևի դա է։ Այո, ձեզ է շնորհակալություն, ու ցանկանայի վերջին խոսքում նշել, որ այո, շատ կարևոր է ճանաչման համար, որովհետև ծրագրեր կան, որ մասնակցում ես, ասիկա մենք բոլորս ունենք Հայաստանի Հանրապետության ազնագիր, բոլորս եկտում նա միանալ Հայաստանին, բայց ուզում ենք, որ Արցախը ճանաչվի։ Նպատակը հենց այդ է, գնում ես ինչ-որ միտեղ, հասնում ես որտեղս ես, ասում ես Ստեփանակերտից ես ու սկսում ես պատմել։ Այդ է ճանաչումը, որ ֆորումներում, կոնֆերանսաներում դու գնում ես, քեզ ճանաչում են որպես արցախցի, այդ մարդը ոնց էլ չինի ինչ-որ միտեղ խոսելը ու այդպես պետք է լինի, այսինքն ոչ թե միջազգային մենակ պետություն ճանաչի, այլ քեզ հենց բնակչությունը, հասարակությունը, այդ միջազգային հանրությունը, որ բոլորը սիրում ենք ասել, միջազգային հանրությունը այսպես այնպես հենց են ճանաչում։ Ու ես էլ եմ շատ հուսով, որ կլինի մանավանդի բան շատ մեծ հնարավորություններ են Հայաստանի Հանրապետության համար բացվում այդ DCFTA ստորագրումից հետո եւ մա ասոցիացիա պայմանագրի մասին ախոսքը։ Դրանից հետո արդեն ծրագրերը միջազգային շատանում են ու Արցախն է քրթական ծրագրերի մասը կազմում եւ կարծում եմ այս մի քանի տարիներին դուք էլ կնկատեք, թե ինչքան մեծ աճ է ստանում միջազգային ծրագրերի ակտիվների մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Նիկոլա Լեոնար Սադի Կարնոն, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, զինվորական ինժեներ, ջերմադինամիկայի հիմնադիրներից մեկը։ Միխայել Գլինկան, ռուս կոմպոզիտոր, ռուսական ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր։ Ալեքսանդր Դոլուխանյանը, հայ կոմպոզիտոր, հայկական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Ուիլյամ Նոուլզը, ամերիկացի գիտնական կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Լուսինե Զաքարյանը, հայ տաղանդաշատ երգչուհի, հոգևոր երգերի կատարող։ Մորգան Ֆրիմենը, կինոյի և հնչյունավորման ամերիկացի օսկարակիր դերասան, ռեժիսոր։ Հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։